Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będziemy słuchać przebojów polskich i zagranicznych z roku 2014. Przywitałem się utworami połączonymi w całość z albumu Becka Morning Face, tytuły Cycle, Morning i Heart is a Drum. A teraz już dwa przeboje polskie w dzisiejszej audycji, Pablo Pavo, a później Waglewski pisze matę. Jak Gregory Isaacs,

different ways. Some memories you deal with, but some are tough. There are moments of joy that will go unmet, but really I should let them all slide. But who am I fooling? The War on Drugs i Disappearing, a później połowa duetu Everything But The Girl, czyli Ben Watt, z albumu Hendra, piosenka zatytułowana Forget. A teraz z debiutanckiego solowego albumu Damon Albarn. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Thank you. everyday robots on our phones. In the process of getting home, looking like standing stones. Out there on our own, where everyday robots sing. Of being so driving in adjacent cars, till you press restart. Chile.

Bas zaśpiewał Nie mam dla ciebie miłości, a później Mela Koteluk i Żurawie Origami. A teraz już Thom Yorke. Thank you.

first to put a simple truth in words binds the world.